Послання до римлян. Розділ 2. Ось чому немає тобі оправдання, хто б ти не був, о чоловіче, що судиш. Бо в чому судиш іншого, ти сам себе засуджуєш, бо чиниш те саме, що судиш. Ми ж знаємо, що суд Божий відбувається по правді на тих, що таке чинять. Чи думаєш про те, о чоловіч, який судиш тих, що таке чинять, а сам таке ж робиш, що ти суду Божого уникнеш? Або погорджуєш багатством його доброти, поблажливості і довготерпеливості, не знаючи, що Божа доброта тебе веде до покаяння? Та ти жорстокістю твоєю і нерозкаяністю серця збираєш гнів на себе в день гніву, коли об'явиться правдивий суд Бога, що віддасть кожному за його вчинками. Тим, що витривалістю в добрім ділі шукають слави, честі і нетління, життя вічне. А сварливим та неслухняним правді, але слухняним кривді – гнів та обурення. Горе і утиск на всяку душу людську, що чинить зло. На юдея перше, потім грека. Слава ж і честь, і мир усякому, хто чинить добро. Юдеєві перше, а потім грекові. Бо Бог не вважає на особу. Бо ті, що згрішили поза законом і загинуть. А ті, що згрішили під законом, будуть осуджені законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, а виконавці закону оправдаються. Бо коли погані, що не мають закону, з природи виконують те, що законне, вони, не мавши закону, самі собі закон. Вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління і думки, то засуджуючи їх, то оправдуючи. В день, коли Бог, згідно з моєю Євангелією, судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа. Та коли ти, що звешся юдей, що спираєшся на закон і хвалишся Богом, ти, що знаєш Його волю і, навчившись із закону, розбираєш, що краще, запевняєш себе, що ти провідник сліпим, світло тим, що в темряві, виховник невігласів, учитель дітей, бо ж маєш у законі вираз знання і правди. Ти, отже, що інших навчаєш, себе самого не навчаєш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш. Наказуєш не чинити перелюбу, і чиниш перелюб. Гидуєш бовванами, а чиниш святокрадство. Ти, що хвалишся законом, переступом закону Бога зневажаєш. Бо, як написано, через вас ім'я Боже зневажається між поганими. Обрізання корисне, коли виконуєш закон, а коли ти переступаєш закон, обрізання твоє стало необрізанням. Коли ж необрізаний пильнує постанови закону, то чи не порахується йому його необрізання за обрізання? І необрізаний по природі, виконуючи закон, осудить тебе, бо незважаючи на письмо і обрізання, ти – переступник закону. Бо не той юдей, що є ним назовні, і не те обрізання, що назовні, на тілі, а той, хто юдей у скритості, і те обрізання серця, що є за духом, не за буквою. Такому похвала не від людей, але від Бога.